Middernacht, de late avond. Dat is nou wat je zegt, een echte ballad. Kiss met het nummer Forever, een prachtig nummer. En daarvoor Jim Gross met Time in a Bottle uit 1974. Tira Cox die gaat praten met Barry Marais in het eerste item van vanavond. Barry is algemeen manager van Kade 40 en dat gaat over Katja Solotka. Dat is een nieuwe expositie. Een bijzondere nieuwe expositie in Kade 40 in Vlaardingen. En Kade 40 is het kunst- en cultuurcentrum van Vlaardingen. Algemeen manager Barry Marais, die is hier. En van hem wil ik natuurlijk meer weten over die bijzondere tentoonstelling. Barry, fijn dat je er bent. Dankjewel. Barry, over welke expositie gaat het en wat maakt die zo bijzonder? Ja, we hebben het over een prachtige expositie Katja Solotka plus Mikmak. Katja is een kunstenaar uit Oekraïne. Wij hebben een aanvraag voor haar gedaan bij het Nederlands Letterenfonds. En die hebben we gekregen, waar we heel dankbaar voor zijn. En met dat geld heeft Katja ongeveer 2,5 maand een atelier bij ons tot haar beschikking gekregen. En daar heeft ze werken gemaakt. En die exposeren we nu tijdens de Geuzenmaand. En we hebben ook een project samen met Mikmak. Dat is geïnitieerd door ons samen met Stichting ECA. En daarin zitten 7 deelnemers, dat zijn statushouders, die... Ja, ik noem het eigenlijk het project Eigen Kunst. Dus zij hebben een bepaalde kunstvorm of uiting die ze in hun land van oorsprong deden, maar nu niet meer kunnen doen. En hun land van oorsprong is? Bijvoorbeeld Iran of Turkije, daar komen de deelnemers vandaan. Bijvoorbeeld één deelnemer die maakt met ijzerdraadjes een soort bonsaiboompjes. Dat is super moeilijk en heftig werk, maar hij kon dat niet meer doen. Er was geen geld voor of de instrumenten waren te moeilijk. En door deze financiële bijdrage konden wij hen aan het werk zetten. Dus het is een prachtige combinatie. Het thema van haar schilderijen, wat is dat? Ja, ook weer zo'n prachtig thema. Katja is gevlucht voor de oorlog met haar dochtertje. En zij had net met haar man, met haar gezin, een prachtig nieuw huis waar ze trots op was. Maar ze is vooral heel trots op haar mooie tuin. En die was net helemaal klaar en zij schildert de bloemen uit haar tuin. Sindsdien schildert ze alleen nog maar de bloemen. Dus zij voelt echt dat de lente haar is ontnomen. Niet alleen haar, maar heel de bevolking is ontnomen. En daar is ze natuurlijk heel verdrietig over. Ze mist de man heel erg. En ze mist haar tuin. En dat symboliseert ze in haar werken. En laag achter laag achter laag komen, zie je die bloemen. Het is prachtig. Ik vind het super emotioneel, ook als ik het erover heb. Dat raakt me enorm, haar werk. Het is ontzettend mooi. Wat is haar stijl van schilderen? Abstract, maar bijna weer realistisch. Als je weet dat ze haar tuin en haar bloemen schildert, dan je ziet direct haar bloemen. Het is heel kleurrijk en heel gelaagd. Dus ik heb haar werk of haar werkwijze van heel dichtbij mogen meemaken, omdat ze boven ons zit in het pand. Dus ik ga regelmatig even langs om te kijken hoe ze werkt. En ze bouwt echt haar werk laag voor laag voor laag voor laag op. Het is heel bijzonder werk, heel mooi. Je kan die werken denk ik ook kopen, is ja. Zo'n expositie. Waar moet ik aan denken, welke prijzen? Ja, dat varieert qua grootte, want het heeft voor deze expositie een aantal hele grote werken gemaakt. Die zitten rond de 2000, tussen de 1500 en 2500 euro. En wat vind jij groot? Ik ben zelf niet zo groot. Ik ben 1,75 en ik heb naast een werk gestaan en ze zijn ongeveer 1,80. En de kleinere schilderijen, waar moet ik dan aan denken? Welke richting? Ja, volgens mij 1500 euro ongeveer, 1200.000. Ja, ja. En misschien heeft ze ook nog wel kleinere werken, want ze heeft heel veel nieuw werk gemaakt, maar ze heeft ook oud werk wat ze gaat exposeren. Dus dat is mooi dat je dat naast elkaar ziet hangen. Ja. En dan hebben we nog een tweede stuk van die tentoonstelling, van die expositie, van Mikmak. Wat is dat eigenlijk precies, Mikmak? Ja, dat is de naam van de instelling, zo hebben zij dat genoemd. Ja. En zij zijn een instelling met welke insteek? Ja, nou, zij vinden het belangrijk om, wat ik net zei, eigen kunst. Dus de deelnemers zijn eigen kunst, maar er zit ook een heel mooi sociaal component in. Dat zit er altijd in alles wat ze doen. Dus het is niet alleen schilderen, maar de deelnemers die ontmoeten elkaar ook echt. Dus op vrijdagavond, het is altijd heel gezellig. Er zit ook taalles aangekoppeld. Ze ondernemen echt samen dingen. Ze gaan samen op pad naar galeries of naar het museum. Dus er zit een heel sociaal component aan. Dus het is zeker het kunst maken, echt hun eigen kunstenaarschap weer teruggeven. Een stukje respect ook teruggeven. Dat krijg ik heel vaak terug van de deelnemers. Dat ze weer in hun, ja, in hun kracht staan. Ze zijn blij dat ze dit weer mogen doen. Ze zijn trots ook natuurlijk. Maar ook de taal die ze vaak niet zo machtig zijn, daar worden ze in gestimuleerd. En hele andere woorden die ze misschien bij hun normale taalles niet leren, hier wel weer leren. Wanneer kunnen we het gaan bekijken en beleven? Ja, vooral beleven. Nou, kom gezellig langs op de opening. Katja is er ook en de andere kunstenaars zijn daar ook. Op 15 maart openen we de expositie. En wethouder van Cultuur en Groen, Lianne van Kalken, doet de opening. En tot wanneer is de expositie? 6 april. Dankjewel Barry Marais, algemeen manager van Kunst- en Cultuurcentrum Kade 40, over de expositie en de belevenissen daar. Dankjewel. Les âmes en presse de lire en lire dans les hôtels, sur les parkings. Pour fuir toute cette mélancolie, le cœur des villes, la mauvaise mine. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles. Les rêves sont tassés dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut. Comme un oiseau sous les barreaux. J'suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite,

Wauw, wat een prachtig nummer is dat toch. Hè? The Scientist van Coldplay. En daarvoor het Franstalige nummer Maman van de zangeres Louane. Straks Erika van Engel. Zij gaat hier in de show vertellen over haar nominatie voor Rotterdamse Vrouw van het Jaar. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst gaan we naar The Cure. Pictures of You. Of you that I almost believe that there is Erika van Engel is genomineerd voor de prijs van de Rotterdamse Vrouw van het Jaar. En ze is hier bij ons. En we gaan even nader in op die nominatie. Want ja, ik ben benieuwd, waaraan heeft ze die nou te danken? En wat betekent het eigenlijk voor de Rotterdamse vrouw? Welkom, Erika. Dankjewel. Erika, gefeliciteerd met die nominatie. Dat is al heel wat. Ja, zeker. Ik hoop voor jou natuurlijk dat je Vrouw van Rotterdam wordt. Maar dat is nog even te bezien. Het is trouwens wel jouw jaar, hè? Want er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen dit jaar aan de hand. Dat klopt. Vertel. Ik kan enerzijds dus verkozen worden tot Rotterdamse Vrouw van het Jaar 2023. Maar daarnaast heb ik me ook zelf gekandideerd tot lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. En ik zeg altijd, voor het een ben ik voorgedragen en de ander is een eigen keuze. Dus die voordracht maakte daardoor wel wat, heel bijzonder. Ik heb in 2003 een stagebemiddelingsbureau opgezet, waarbij ik Nederlandse studenten bemiddelde naar stageplaatsen in Suriname, mijn land van herkomst. Ik heb dat gedaan omdat ik niet geloof in de traditionele ontwikkelingssamenwerking van het geven van geld. Want vaak komt dat gewoon op de verkeerde plekken terecht. Ik geloof veel meer in kennis- en capaciteitsopbouw. En we hebben hier in Nederland natuurlijk heel veel studenten die ook heel graag een internationale stage doen. Die graag ook met Suriname kennis maken. Zeker als je niet zo goed in verschillende talen bent. Suriname ideaal stageplaats. Want je bent echt in het buitenland, maar je kunt gewoon Nederlands spreken. Dus dat heb ik destijds gestart. En dat was zo'n succes dat ik steeds vaker werd gevraagd hoe ik nu was gestart met een onderneming vanuit een maatschappelijke missie. En voor ik het wist, was ik adviseur op het gebied van sociaal ondernemen. Wat een succesverhaal. Nou ben je genomineerd om je bijdrage van een maatschappelijke milieu voor vrouwen. Wat vond de jury nou van jou? Hebben ze al iets genoemd wat ze nou zo krachtig aan jou vonden? Nee, nog niet. Ik heb alleen maar begrepen dat ik genomineerd was. Ik kreeg een telefoontje op een dag van, je bent genomineerd. En ik was eigenlijk wel een beetje verbaasd. Want hoe zit het met de verdeling man-vrouw als het gaat over maatschappelijk vrijwilligerswerk? Ik heb die cijfers niet paraat. Maar als ik het zo bekijk, ligt dat redelijk 50-50. Dat is mooi. Ja, nou, als je iets wil bereiken, en dat wil je, hebt onder andere in de politiek evenveel bijdrage van vrouwen als van mannen. Waar denk jij nou dat, aan welke knop moeten we draaien? Er zit natuurlijk één knop aan en dat zijn onze genen. Nou, daar kan je niet aan draaien. Maar je hebt ook opvoeding, opleiding, omgeving. Wat zijn nou factoren waaraan we eigenlijk moeten werken om die vrouwen die grotere plek te geven? Dat ligt echt op verschillende categorieën. Als ik kijk naar het politieke veld en willen we versnelling in emancipatie hebben, dan hebben we de overheid nodig die daar beleid op maakt. Zij zijn de eerste om daarvoor in de lead te zijn. De tweede categorie, dat zijn de politieke partijen. Die komen met allerlei voorstellen. Dus het is ook van belang dat er veel meer politica komen. Derde categorie, dat zijn dat is de maatschappij en de media. Want de media hebben ook echt een belangrijke rol in de positionering van vrouwen. En de vierde categorie, dat zijn wij als vrouwen toch zelf. Wij zijn toch wel wat behoudender, staan niet makkelijk op, willen gevraagd worden. En worden we gevraagd, gaan we twijfelen. Dan denk ik, vrouwen, kom op. We kunnen en weten zoveel. Een feest van erkenning. Ik mis nog één categorie. En dat is denk ik misschien wel de opvoeding thuis. Vroeger had je natuurlijk vaak dat er gezegd werd, de jongens gaan studeren, de meisjes die gaan het verzorgende facet van het leven aan. Ja. Dus die gaan naar de huisartsschool. Ja. Hebben we thuis ook nog in de opvoeding iets daarin te veranderen? Ja, zeker. Want als je de support van huis uit mist, is het toch ook lastig. Hè? Het is gewoon fijner als je thuis komt en iemand hebt die je kan aanspreken, of als je een gezin hebt, dat de partner meehelpt in het gezin, zodat jij die carrière kan maken. Ja, ik ben alleenstaande moeder en het heeft mij niet weerhouden. Maar er zijn absoluut wel momenten geweest dat ik dacht van, oh, nu was het wel heel makkelijk geweest als ik iemand naast me had gehad die me van bepaalde taken kon ontlasten. Ja, nou, we gaan al die knoppen die je genoemd hebt in de gaten houden en als vrouw daar mede aan draaien. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor alles wat je gezegd hebt om vrouwen een mooie plek te geven in onze samenleving. En nogmaals gefeliciteerd met je nominatie Rotterdamse Vrouw van het Jaar. nacht is voorbij, de scène is vrij om heeg te gaan. Als we de dij, de moon is te nij om stil te staan. Het leven wie vrouw, het wacht zijn te lang, het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, weer bang, het hoeft net meer. Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting. Spinning and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down? Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? Nou, relaxer kan het volgens mij niet. Jack Johnson, Upside Down. En volgens mij is hij eerst surfer geweest voordat hij professioneel singer-songwriter werd. En ik zie hem al helemaal zitten bij het kampvuur, spelend op zijn gitaar. Daarvoor de kast met In Nijedij. En dat was van het album Niets te Verliezen. Zometeen Anne Verhagen en ze zit hier namens ABP Delfland. Ja, we gaan de verkiezing in 15 maart, nou, en dat zullen we weten. Maar eerst The Manhattans, Kiss and Say Goodbye. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we've done. goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you meet another guy. Understand me, won't you try. Mijn gast in de studio is Anne van Hagen namens de AWP Delfland. En dat heeft met water te maken. Anne, welkom. Welkom. Algemene Waterschapspartij, hè? Ja, ja. De Algemene Waterschapspartij. Hoewel wij sinds deze verkiezingen eigenlijk alleen de afkorting AWP. Mm-hmm. En dan voor water, klimaat en natuur voeren. En dat heeft ook te maken met dat wij sinds deze verkiezingen niet alleen met de waterschapsverkiezingen meedoen, maar ook met de provinciale statenverkiezingen. En jullie houden erg de vinger aan de pols over een onderwerp wat jullie al langer bezighoudt, de bestrijdingsmiddelen in met name het Westland, hè? Op de tuinders in ieder geval. Ja, precies. En wij vinden nu, wij merken wel dat zeker de aandacht van de AWP voor dit onderwerp en ook de aandacht die er in de media is voor dit onderwerp, dat over de afgelopen jaren wel leidt tot acties, ook vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland. Zo is er pas de interventiestrategie glastuinbouw gepresenteerd, waarin je dus ook ziet dat wat wij gezegd hebben van probeer nou strengere controles te doen, probeer nou met beleid te kijken waar je kan sturen, strengere handhaving en ga ook gericht kijken bij welke tuinders of type teelten je nou snel overtredingen verwacht. De interventie glastuinbouw, dat is maar een voorstel nog van de organisatie. Dat betekent dat als je wilt dat er echt wat mee gebeurt, dan zul je dat vast moeten leggen in het bestuursakkoord, wat na 15 maart 2023 gesloten gaat worden. Want op het moment dat je de dingen vastlegt in het bestuursakkoord, dan moeten de bestuurders zich eraan houden. En dan moeten ook de ambtenaren in de organisatie die beleid maken, die moeten iedere keer als ze beleid maken bestuursakkoord erbij pakken om te kijken van, klopt dit met elkaar? Moeten we het nog iets strenger maken? Wij merken wel dat de glastuinbouw meedenkt, zeg maar. En er zijn ook heel veel bedrijven die het al wel goed doen. Mm-hmm. Maar je merkt wat ze zeggen in bepaalde teelten, de lelieteelt. Maar je merkt ook bij teeltwissel of bij bedrijven die vaak niet aangesloten zijn bij LTO Nederland, dat daar toch gebrekkig onderhoud optreedt of toch lozingen optreden, zeg maar. Ja, dan is handhaving dus een groot punt. Ja, daar is handhaving een groot punt. En we zitten richting 2027, waarin we ook de doelstellingen uit de kaderrichtlijn water willen gaan halen. En dat is gewoon geen vervuilende stoffen in het water, ruimte voor dieren en natuur, voldoende grondwater, maar ook voldoende schoon water. En zeker als we al die doelen willen halen, dan zullen we eerst de vervuilende stoffen eruit moeten halen. Ja. Want het duurt gewoon een aantal jaar voordat dat ecosysteem zich weer hersteld heeft. Dus wel zo snel mogelijk beginnen. We hadden het nu over alleen die verontreinigde stof, maar jullie zitten natuurlijk op meer onderwerpen bezig te houden en te zorgen dat het goed komt allemaal. Want jullie zijn de AWP voor water, klimaat en natuur, zoals je net zelf al zei. Wat dat betreft een oproep om te komen kiezen, denk ik. Ja. Ja. Kan je daar nog iets aan toevoegen of zeg je nou, die oproep, dat is genoeg? Nee, ja, ik denk dat wij gewoon, wij proberen water, klimaat en natuur gewoon ook echt in het belang te doen. Weet je, de keuze te maken op basis van de feiten, zeg maar. Dus niet vanuit een politiek vooringenomen idee. En ook echt te letten op wat speelt er bij de burgers en bedrijven en wat is de draagkracht van burgers en bedrijven, zodat de doelen ook gewoon realistisch zijn. En een schoon Zuid-Holland is voor iedereen goed. Ja. Jullie hebben vast een programma waar nog meer punten in staan, zei ik al. Dat staat allemaal op de website? Ja, dat staat op de website. Op www.stemawp.nl. Mm-hmm. En daarvan is ook een, zowel een programma met landelijke speerpunten als een programma met regionale speerpunten in Delfland. De stempassen worden verspreid en ik geloof dat er twee stempassen komen, één voor het waterschap en één voor de provincie. Hè? Ja, in Schiedam hebben we de stempassen ontvangen en er zit inderdaad een stempas voor het waterschap in en voor de provincie. En voor de provincie mag je alleen stemmen als je een Nederlands burger bent en voor de het waterschap mag je zelf stemmen als je een verblijfsvergunning hebt. In ieder geval de oproep om te gaan stemmen is gedaan door Anne van Hagen namens de AWP Delfland. Dank voor het gesprek. Another summer day has come and gone away. From Paris to Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. A Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I'm done, I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. I'm coming back home. Michael Bublé, en dat kwam uit 2005. En dat ga ik straks ook doen, maar niet voordat we straks nog Lisa Stansfield hebben gedraaid. En voordat ik u bedankt heb voor het luisteren. Want dit was het dan weer voor wat betreft de late avond van maandag 13 maart. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Wat hadden we allemaal vanavond? We hadden Anne Verhagen en zij was hier namens AWP Delfland over de verkiezingen van 15 maart. Erika van Engels is genomineerd voor Rotterdamse Vrouw van het Jaar. En Katja Solatko, en ja, zij was hier over haar bijzondere expositie aan het vertellen. Dankjewel voor het luisteren. Wel terug voor straks, moet je toch werken. Een goede wacht. We gaan eruit met Lisa Stansfield, So Be It. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. 1, 2, 3. What you get is what you see. Like the birds and bees, it should be easy to be free. But I'm someone you won't forget, no apologies for being me. 'Cause if that's what I am, so be it. Know that when I say I'll be, if that's what I am, that's what I am, that's what I am. Nobody's fool. I was born to break the rules. I'm just looking for the answer somewhere deep within my soul. I know it's gonna show. But I'm someone you won't forget, no apologies for being me. 'Cause if that's what I am, so be. Know that when I say I'll be, if that's what I am, that's what I am, that's what I am. Believe it. If that's what I am, that's what I am, that's what I am. I am. That's what I am. That's what I am. That's what I am. Leave.